أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو جو چاہے تو بھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا ساتواں روزہ ہے. عاشقان رسول نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں چند نیتیں کرواؤں گا, مزید حسب حال ہر ایک کو چاہیے کہ نیتیں کر لیں کہ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہہ کر دوسروں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی درود شریف پڑھوں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. صلو علی الحبیب محمد. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا. موبائل فون از ابتدا تا انتہا بند رکھوں گا، ٹیک لگانے، داڑھی وغیرہ سے کھیلنے، انگلیوں سے کھیلنے اور کسی طرح کے بھی ایسے فعل سے بچوں گا جو مجھے علم دین سمجھنے میں رکاوٹ ڈالے۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود شریف بلند آواز سے پڑھوں گا، اگر دھکا لگ گیا تو صبر کروں گا، کسی کو گھوروں گا نہیں۔ بعد مدنی مذاکرہ موقع کی مناسبت سے آگے بڑھ کر خود مسافہ کروں گا، آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے پر اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً وہ معتکفین جو چاند رات کو ہاتھ ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ پاپا دو دن پہلے یہ سوال ہوا تھا کہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، بازار مصطفیٰ خریدار خدا، تو اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں گے اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے کہ نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری طرح شاپنگ سینٹر لگایا، نہ اللہ تبارک و تعالی سکوں سے خرید فرمائے۔ قرآن کریم میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید فرما لیا ہے۔ پھر آگے وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے تعلق سے حکم ہے، بھول گیا ہوں اگلا حصہ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لڑیں، قتل کریں اور قتل ہوں، یعنی دشمن کو قتل کریں اور خود شہادت کا جام پئیں اور جنت کی نعمتیں پائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت میری خوش نصیبی کی آج آپ سے براہ راست۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احراز کلام کا موقع مل رہا ہے اور ویسے تو مجھے کوئی دوری محسوس نہیں ہوتی، میں آپ کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں، میری ہر محفل آپ کی محفل ہے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ اور آپ کی روحانیت کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور آپ سے بھی میرے حالات مخفی نہیں ہیں. آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے اور آخری میرا اچھا ہو, بلکہ اب اچھا ہی اچھا ہو. اور جو کچھ آپ وہی بات میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں تو اصل میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بات تو آپ سے سوال نہیں ہے بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ رمضان شریف میں جو تراویح ہے اس میں 5 روزہ تراویح, 10 روزہ, 3 روزہ تک تراویح تو پڑھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو ذرا آپ فرما دیجئے کہ کیا یہ تراویح ختم ہو جاتی ہے, ختم قرآن ہوتا ہے یا تراویح ہی ختم ہو جاتی ہے؟ اور دوسری بات, جو ہماری معاشرتی خرابیوں میں اس وقت جو ہمارا وقت کا ٹائم کرپشن ایک بہت بڑا ہو رہا ہے کہ مختلف کمپنیوں نے موبائل فون رات فری کر دیے ہیں, سستے پیکیجز کر دیے ہیں, تو ہماری نسلیں جو ہیں وہ ان کا وقت ہی ضائع ہو رہا ہے. میں یہی عرض کر سکتا ہوں. اور ایک بات یہ ہے کہ اتنا نقصان ہوگا کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کو مخلص رشتے نہیں ملیں گے. کیونکہ ہر جب میری ایک گلی میں میرا ایک بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسری گلی میں میری بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی. اس موبائل کے فون نے ہم سے اخلاص اور سادگی اور سچائی چھین لی ہے اور چھین لیں گے. اور اس کے بعد جب رشتے ہوں گے تو روئیں گے اور آنسو بھی نہیں نکلیں گے. شکوک و شبہات کے بستر پہ انگاروں کے بستر ان کو ملیں گے. تو میں حضرت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان اثر پذیر سے ذرا تاکید کر دیجئے کہ یہ موبائل کا فون غلط استعمال نہ کریں, یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں مفت موقع مل رہا ہے. آپ بتائیے, میں تو چاہتا ہوں جو کمپنیاں ہم سے اتنی ہمدردی کر رہی ہیں, ہمارے بے روزگاری بہت ہے, وہ ساری رات کے کالز فری نہ دیں, ایک 4 گھنٹے کی ملازمت دے دیں, ہمارے نوجوانوں کو اپنے دفاتر میں ایک پارٹ ٹائم جاب دے دیں. تو یہ فری ٹائم میں کہاں بات ہوگی؟ تو ایک تو یہ موبائل کے ذریعے جو وقف کا ضیاع ہو رہا ہے تو اس کی طرف کچھ اشارہ فرما دیجئے. اور بڑی سطح پر ہماری عمروں میں لوگ تراویح اور ختم قرآن میں تمیز نہیں کر پا رہے, اس کے لیے فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطف دراز فرمائے. مجھے مال اعمال اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سفر کا موقع ملتا ہے, بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ کہ ہم نے کن گلیوں میں سفر شروع کیا تھا, کن مساجد سے شہید خون مسجد شہید مسجد گزارے حبیب اللہ اکبر. آج مشروم ہو گئی, شمال و جنوب جاتا ہوں تو میں جب مسجد تلاش کرتا ہوں تو مجھے فیض عطار مسجد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سید صاحب کے جذبات مرحبا. میرے بہت پرانے کرم فرمائے, دعوت اسلامی سے پہلے کے بہت بھلے جذبات ہیں ان کے ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. اور انہوں نے جو درد بتایا وہ درد میں نے پہلا مولانا دیکھا جس کو اتنا درد ہے موبائل کے تعلق سے. تو ہوتا ہے درد تو لیکن ہمارے سامنے ابھر کر ہی آئے. اور ان کے درد کی نمائندگی ہم برسوں سے کر رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک بددعائیں دی ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ موبائل مہنگا ہو جائے, کہ کسی طرح جان چھوٹے قوم کی, کہ قوم تباہ ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ تو اگر وقت کا ضیاع کہہ رہے ہیں, مجھے تو ایمان کا ضیاع نظر آ رہا ہے بعض صورتوں میں, کہ کفریات ایس ایم ایس کر رہے ہیں. پھر یہ کہ موضوع روایتیں, من گھڑت روایتیں, من گھڑت مسائل, جو سمجھ میں آتا ہے وہ ترکیب بنا کر خدا جانے کو غیر مسلم ان کو بھیجتے ہیں, اور یہ جہالت کی وجہ سے یہ آگے بڑھا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اتنا مطلب ہے کہ خطرہ ہے تو یہ موبائل فون کے ذریعے ایمان کا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے, اب بھی نہیں سمجھتے. اب رہا یہ کہ وہ تراویح کے لیے 3 روزہ 5 روزہ, اس پر بھی میں بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ختم قرآن ہو جاتا ہے, مجھے تو اس سے بھی اتفاق کم ہی ہے. تو یا نمونہ تعلمونہ سے بڑھ کر کوئی سمجھ نہیں آتی, اتنا اسپیڈ سے عام طور پہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ تراویح بھی نہیں ہوتی, رسم تراویح ہوتی ہے جہاں قرآن اس طرح غلط پڑھا جا رہا ہو. وہاں میں 100% ہر جگہ کا بول ہی نہیں رہا, تو اب اگر تین دن میں یا پانچ دن میں کسی نے صحیح درست قرآن ختم کر لیا تب بھی ختم القرآن کی سنت تو اس کی ادا ہو گئی کہ رمضان المبارک میں تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن ایک ایک حرف زیر زبر کے ساتھ مدات کے ساتھ ختم کرنا یہ سنت الموقعہ ہے, ٹھیک ہے نا؟ نم صحیح قرآن پڑھنا, جس کو قرآن پڑھنا کہا یا منزل من اللہ, جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح پڑھنا تراوی میں, یہ سنت الموقعہ ہے. اور یہ شاید کروڑوں مسلمانوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہو. اچھا, فی زمانہ. تو اب یہ کہ اگر ختم القرآن ہو بھی گیا تو واقعی یہ انہوں نے اچھا مطلب جملہ بولا کہ ختم تراوی نہیں ہوا, تراوی ختم نہیں ہوئی, تراوی تو سارا مہینہ سنت الموقع ہے. تو اس لیے وہ اگر ختم کر بھی لیا تین پانچ چھ دن میں تو پھر بھی وہ تراویح جاری رکھنی ہوگی آخری رمضان کی آخری رات تک. ایک بھی چھوڑے گا بلا عذر تو یہ اساعت کا مرتکب ہوگا, اس نے برا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سید صاحب نے موبائل پر بات کرتے ہوئے ایک اور پہلو کی طرف جو توجہ دلائی ہے نا, کہ وہ ایک گلی میں میرا بیٹا جاگ رہا ہے تو دوسری گلی میں میری کوئی بیٹی. یہ اصل میں بابا اگر آپ یہ میری مندی جگہ ناظرین اس پر توجہ کریں کہ چلے لڑکا ہے اس کو باہر نکلنے کی یا اس طرح کی ضرورت پر موبائل اگر بالفرض اس نے لے بھی لیا, بیٹیاں تو گھر پر ہوتی ہیں, تو بیٹیوں پر موبائل فون کے حوالے سے غور کرنے کی مدنی التجا کی جائے گی کہ گھر میں ایک موبائل فون, پھر وہ بیٹیوں کے پاس الگ الگ موبائل فون, بیٹوں کے پاس الگ الگ موبائل فون. دیکھیں سمجھانے سے کوشش کریں گے تو آپ سمجھاؤ گے, سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں سمجھ بھی لینا چاہیے اور مان بھی لینا چاہیے. یہی حال اس انٹرنیٹ کا ہے کہ جس طرح ہاتھ ہاتھ موبائل آیا ہوا ہے اسی طرح کمرہ کمرہ نہیں بلکہ ہاتھ ہاتھ سمجھے نیٹ ہی آیا ہوا ہے. اس وقت ایسے موبائل فون ہیں جن میں نیٹ بالکل ایزی ہے اور نیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی گناہوں کی گلی میں داخل ہوا جا سکتا ہے, کسی بھی گناہ کے گناہ والے گھر میں کسی گناہ والے کمرے میں داخل ہوا جا سکتا ہے نیٹ کے ذریعے. جس طرح کی یہ جو معلومات فراہم ہوتی ہے اسے یہی ہے کہ اس وقت نیٹ انتہائی تباہی لے کر آیا ہے اور موبائل فون میں نیٹ آسان سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. بابا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا آتا ہے نا کہ وہ کھلونے سے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا, سمجھے کہ بچے کے ہاتھ میں ایک کھنجر سا آ گیا کہ جس سے اس وقت وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور واقعیتاً اس قوم کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ موبائل کا صحیح استعمال کیا ہے. موبائل فون ایک انٹرٹینمنٹ اکوپمنٹ بن چکا ہے, ایک تفریح کا ایک آلہ بن چکا ہے, جسے بیٹھ کر طالب علم اپنی اس قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے, متقیف اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے, نمازی اپنے قیمتی وقت کو بعدوں کا ضائع کرتا ہے, مطلب ہر طرف تباہی تباہی ہے. اللہ کرے کہ یہ بڑے بھی مان جائیں بچے بھی مان جائیں, اللہ کرے. سال بھر کے بچے کو دیکھا میں نے, سال بھر کا بچہ بھی فون پر جھپٹی مارتا ہے اور الٹا سیدھا پکڑ کے وہ کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہتا ہے. اتنا یعنی کہ یہ فون جو ہے نا یہ عام ہو گیا ہے. پہلے اگر کبھی پیچ لڑتا بھی تھا نا اور گھر میں پی ٹی سی ایل ہوتا بھی تھا, پی ٹی سی ایل یہ ہوتا بھی تھا تو کیا اس پہ گھر والے تالا لگا دیتے تھے اور اس کو باز رکھتے تھے, اور وہ بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بچے فون کریں لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے سے, تو بڑا ان کے لیے رابطہ دشوار تھا. اب تو واقعی وہ اب جیب جیب ایک ایک کی جیب میں فون ہے تو اب کوئی ماں باپ کے ہاتھ سے تو بازی نکل گئی نا, کمرے تو ترکیب ان کی بنتی رہتی ہے. کمرے بند بچوں کے اور وہ فون میں پھر وہ ہیڈ فون اب وہ لگایا کان کے اندر اور وہ لیٹے ہوئے گھر والوں کو یہ کہ سو گئے, ایسا لگتا ہے مجھے اس طرح کی بھی باتیں ہیں. اور وہ ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہے, ماں باپ کو کیا بات, خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں, جو کچھ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں یہ بےچارے خود ہی نہیں سمجھ رہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے یہ بات, آمین اللہ کرے. اور ہمارے والد جو گھر کے بڑے ہیں وہ بھی مطلب وہ جو کلوز آئی, غور سے دیکھیں کہیں بچے موبائل کے ذریعے آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اصل ان بیچاروں کو ہوتی ہے خوش فہمی کہ میرا بیٹا بڑا سعادت مند ہے, نا نا میری بچی بڑی پاک صاف ہے پاک باز ہے, نا نا نا یہ ایسا نہیں کر سکتے. مگر پھر وہی کہ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا. تو امامے والا ہو, زلفوں والا ہو, داڑھی والا ہو, وہ بھی شیطان کی شرارت سے محفوظ نہیں ہے. آپ کی بیٹی تہجد گزار ہو, کتنی پاک باز ہو, شیطان کی سازش سے وہ محفوظ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. وہ بولتے ہیں نا پریت نہ جانے ریت, عشق من پریت, یہ ہندی میں بولتے ہیں پریت من پریت نہ جانے ریت. تو جب کسی کو یہ لگ جاتا ہے نا عشق, تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے. تو اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنی اولاد کے بارے میں مہربانی کر کے خوش فہمی میں رہ کر ان کی اور اپنی تباہی کا سامان نہ رکھیے, ان پر کڑی نظر رکھیے. موبائل ان سے چھین لیجئے, بھلے روئے بھلے پچھاڑے کھائے, آپ کے حق میں یہی بہتر ہے. پھر مت کہنا کہ پتہ نہیں تھا, کسی نے ہم کو سمجھایا نہیں تھا. یہ اسلامی بھائی بھی بس یہ مانتے نہیں ہیں, خالی میرے نام پر جان قربان کرتے ہیں. ان کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے, ان کے نقصانات کی وجہ سے میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار کیوں رکھتے ہو. ہاں آپ عالم و مفتی ہیں, آپ کو کوئی مسئلے پوچھتے ہیں لوگ اس نیت سے رکھتے ہیں, تو آپ کا موبائل فون رکھنا کار سواد ہے. آپ کوئی دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ دار ہیں اور ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے, اس لیے فون کے ذریعے مدنی مشوروں کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو بے شک رکھیے. آپ کو بڑے تاجر ہیں اور آپ کا کوئی پھیری وغیرہ کا کام نہیں ہے, تجارت کے لیے فون کی ضرورت ہے, بے شک ایک نہیں دو فون رکھیے. اندل حاجت ضرورتن آپ 12 فون رکھیے, لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے تو خامہ گئی کھلونا کائے کو رکھا جو وہ کان پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کیے جا رہا ہے. اور شیطان آپ کو پتا ہے مایوس نہیں ہوتا, کسی سے مایوس نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, لیکن انبیاء کرام کا پیچھا کیا کہ نہیں کیا اس نے. یہاں تک کہ اس کو آج تک کنکریاں مارتے ہیں نا اس کی, یعنی کہ یادگار واقعی ہے. اس کو پتا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, یہ میری باتوں میں نہیں آئیں گے, لیکن پھر بھی جب یہ ذبح کرنے کے لیے اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے, تو یہ آ گیا بیکانے کے لیے اپنے بیٹے کو. وہ گلی گھیر کر بالکل بیٹھ گیا, پورا رستہ اس نے روک لیا شیطان نے, پورا رستہ کہ میں نہیں جانوں. دیکھا بیٹے کو کوئی باپ کبھی ذبح کرتا ہے جو یہ آپ چلے ہو؟ لیکن وہ اللہ کے خلیل تھے, آپ نے اور آپ کے شہزادے نے وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار تھے اللہ کے نام پر. تو ساتھ ساتھ کنکریاں اس کو ماری, دفاع ہوا شیطان. اس کی آج بھی یادگار باقی ہے, اور آج بھی ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان اس کو کنکریاں مار کر اس کو ذلیل کرتے ہیں. لیکن اس کی ناک ہو تو کٹے نا بدبخت کی, عزت ہو تو ختم ہو نا. بھائی عزت کس کی, ذلیل کون ہوتا ہے؟ جس کی عزت ہو. اب بدبخت کی عزت ہے نہیں, لعنت کا توق قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں, لعنتی الی یوم الدین. اور پھر یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہو چکا ہے, کوئی توبہ کی صورت نہیں ہے, تو اس کے بعد عزت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ آپ کی پارسا بیٹی جس پر آپ کی چھوٹی سی عقلی یہ سوچتی ہے کہ میری پارسا بیٹی ہے, آپ کی چھوٹی سی عقلی سوچتی ہے کہ میرا بیٹا امامہ بنتا ہے یہ زلفے رکھتا ہے, یہ تو فلاں کا مرید ہے, بڑا دیکھ کے بیان کرتا ہے, ہم کو سنتیں بتاتا ہے, ہم نے دیکھا دعا میں روتا ہے. بھائی یہ بھی جھپٹ میں آ جائے گا, خطرہ ہے اس کا. آپ مہربانی کر کے ان خوش فہمیوں میں مت پڑیں. جو شیطان نبیوں کا جس نے پیچھا کیا, غوث پاک جیسے ولیوں کے سردار کا پیچھا کیا, بار بار پیچھا کیا, وہ میرے آپ کو چھوڑ دے گا. ہم سمجھے کہ بس, جیسے وہ باپ نادان بولتے ہیں ہم بہت بہت پکے, ہم کو کوئی بیکا نہیں سکتا, آ جاؤ ہم سے بحث کر لو, مناظرہ کر لو, اگر ہم کو ہرا دو گے تو ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے. ایسے بے وقوفوں کی بھی ایک تعداد ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ارے بے وقوف, جو شیطان نبیوں کا پیچھا کرتا ہے ان کو, مطلب یعنی کہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ نہیں مانیں گے, تو یہ میرے اور آپ کو تو یوں گھما دے گا چھوٹی انگلی میں, پتا بھی نہیں چلے گا. تو کبھی بھی خوش فہمی میں نہ پڑے کہ میں بہت پکا ہوں اور مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, مجھے کوئی بیکا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں کہ کب قلب منقلب ہو جائے, دل بدل جائے اور ایمان کی جگہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کفر داخل ہو جائے, کچھ پتہ نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو بس اپنا سب کچھ سپرد کیے ہوئے کہ مولا تو ہی ہماری لاج رکھنا, تیرا کرم کہ تو نے ہمیں ایمان دیا, اب اپنے کرم سے یہ ایمان مرتے وقت بھی ہم سلامت لے جائیں, تیرے کرم سے بس یہ ہو. اور قبر میں, حشر میں, ہر جگہ ہم تجھ سے امن چاہتے ہیں. ہماری کوئی عقل نہیں, کوئی ہوشیاری نہیں, ہمارے پاس کوئی نیکی کی نون کا نکتہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم خالی دامن ہے مولا, صرف اور صرف تیری رحمت پر نظر ہے. تو یہ ذہن بنائیے. بڑی بڑی باتیں پھوپا اور میں تو بکری میں کرتی ہے, اس پہ آخر چھری ہی تو چلتی ہے. اس لیے بس کبھی بھی بڑا بول نہ بولا کریں. ہم نے بڑے بول والوں کے تاریخی واقعات مجھے پتا ہے, لیکن میں بولتا نہیں اس پر مائک پر کہ جن کا بعد میں کیا ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ پہ عرض ہے کہ جب مسجد میں قیام کا موقع ملے, مثلا مدنی قافلے کی سعادت حاصل ہو یا اعتکاف کی سعادت حاصل ہو, تو مسجد میں سونے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ابھی ایک صاحب نے چٹھی لکھا ہے کہ میں 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں, موبائل فون ساتھ ہی نہیں لایا. ماشاء اللہ, مبارک ہو. ہمارے سائی بھائی ان کے والد بھی آئے ہیں تو بولے آتے ہی انہوں نے فون بند کر رکھا ہے, پنجاب سے ہیں, فون ہی بند کر دیا. اب وہ سارا مہینہ فون بند رکھے گا, بند رکھیں گے. تو ہیں ماشاء اللہ سمجھدار لوگ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موتقف. اللہ ان سمجھداروں کے ساتھ کہ ہم کو بھی سمجھ عطا فرمائے, اور ان کھلونے سے کھیلنے والے بڑے بچوں کو بھی توفیق دے کہ اس کھلونے کو کم از کم اعتکاف میں تو بندی رکھیں, بھول جائیں اس کو. یہ عبادت میں مخل ہوتا ہے اور ہمارا ذہن منتشر کرتا رہتا ہے. یہ ابھی جو اسماعیل بھائی نے سوال کیا کہ وہ جب مسجد میں سونے کا موقع ملے تو کس طرح سویا جائے, ہے نا؟ تو مسجد میں اپنی چادر کم از کم بچھا لی جائے, موٹی چادر ہو, بلکہ ڈبل ٹریبل تے ہو تو زیادہ اچھا ہے. مسجد کا احترام اپنا ہے. اب سونے میں گرمیوں میں تو بہت پسینہ نکلتا ہوگا, اب یہ پسینہ مسجد کی صف پر جائے گا, بدبو لائے گا, پورا امکان ہے. اس کا سبب آپ ہوئے, اور یہ بھی امکان ہے کہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ سوتے میں غسل کی ضرورت پیش آئے. اب اگر مسجد کی دری پر یہ ترکیب بنی ناپاک ہو گئی تو اب پاک کرنے کے پھر مسائل, اور کئی مساجد جو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں اس پر تو اور بھی مسائل کھڑے ہو گئے پاک کرنے کے. آپ تو آکھاڑے کان کر کے اٹھ کر چل دیں گے, لیکن اس ناپاک کا وبال کس کے سر پر؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ اگر آپ بولو کہ میں دری پر نہیں سوتا, میں تو ننگے فرش پر سوتا ہوں مسجد کے سادہ فرش پر جس پر کچھ بھی نہیں بچھا ہوا, اس کا احترام اس سے بڑھ کر ہے دری سے بھی. جی ہاں, یہ فرش مسجد کے علاوہ اس کا احترام زیادہ ہے. یہاں تک احترام ہے اس کا کہ وضو کے پانی کے جو قطرے ہیں نا, وہ بھی فرش مسجد پر, مسجد کی زمین پر ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. جہنم کے عذاب کا اس میں استحقاق ہے, وضو کے گرتے ہوئے قطروں کا مسجد میں ٹپکانا, مسجد کے فرش پر ٹپکانا. دری کا حکم وہ نہیں ہے جو اس زمین کا ہے. اور اب اس پر آپ اپنا گندا ناپاک پسینہ, معاف کیجئے, پسینہ ناپاک نہیں, پسینہ پاک ہے, بدبو عام طور پر ہوتی ہے اس میں, لیکن اور جو چیز ہے وہ ناپاک ہے جو غسل فرض کرتی ہے, تو وہ اگر اس فرش پر لگ گئی اب جو مسجدیں کریمین میں اعتکاف کرتے ہیں خدا جانے وہ کیا بچھاتے ہوں گے. تو یہ جو جہاں دنیا میں اعتکاف کرتا ہے یا مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے اس کے لیے یہ تاکید ہے کہ اپنے ساتھ چادر کا اہتمام رکھے سونے کے لیے, اور اس پر بچھائے ہوئے بغیر نہ سوئے. اور اگر یہ دریوں پہ سوتے ہیں, اور بعض تو بےچارے ایسے نادانوں کے سردار ہوتے ہیں کہ جو مسجد نمازیوں کے لیے وقف کی گئی اس مسجد کی وہ جو دری نمازیوں کے لیے وقف کی گئی اس کا باقاعدہ گڈی بنا کر اس کا تکیہ بنا لیتے ہیں. یار یہ کوئی بات ہوئی یار, کبھی اپنے گھر کے پلنگ پوش کو آپ دیانتداری سے بتائیے, گھر کے پلنگ پوش کو آپ نے اس طرح وہ گڈی بنا کر تکیہ بنایا ہے؟ اگر آپ نے بنایا ہو تو امی نے برداشت کیا ہے کہ اتنی مشکل سے ہم نے پریس کیا تھا اس کو اور دھوبی سے اتنی رقم دے کے دھلوایا تھا, تو ہم نے اس کے اوپر اپنے سر کے تیل کا دھبا ڈال دیا اور کل مہمان آنے والے ہیں, کیا ہوگا؟ اپنے گھر کی چیز تو صاف ستھری ہو, یہ اللہ کے گھر کا کوئی خیال نہیں آپ کو, آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ انہیں دریوں پہ اتنا سوتے ہیں, جب آپ تو گھر میں جا نہیں پاتا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, مسجد کے دریوں پر سونے والے اتنا سوتے ہیں کہ باقاعدہ سونے کی جگہ پر ان کے سجدوں کی جو جگہ ہوتی ہے نا, اتنا سوتے ہیں بعض لوگ بندے ہوتے ہیں کہ کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں, تیل کے چکٹ دھبے. ہاں مطلب ان کو خوف نہیں ہے یار, یہ مسجدیں سونے کے لیے نہیں بنائی گئی, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. اور اس وقت جو ہم یہ بول رہی ہے یہ عبادت ہو رہی ہے, علم دین ہے یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں. خیر جو معتکف ہے اس کو سونے کی اجازت ہے, لیکن ابھی جس طرح چاہے اس طرح سوئے یہ تو اجازت نہیں ہے نا. تو فوراً سے پیشتر آپ چادر خریدیے, گھر سے منگوائیے, اور موٹی ہو چادر, یہ پتلی پتلی جو سفید چادر یہ نہیں چلے گی, اس میں پسینہ پار ہو جائے گا یا جو بھی گندگی گری وہ پار ہونے کا پورا چانس ہے, غسل کے فرض کرنے کا سبب ہے وہ اس میں امید خطرہ کے پار ہو جائے موٹی چادر ہو. خدا جانے یہ چادر بھی روک پائے گا, یہ بھی پتلی ہے موٹی چادر. اب گھر کا تھوڑی تکلیف کریں, پلنگ پوش منگوا لیں, نہیں نہیں نہیں امی نہیں دے گی, ابو ناراض ہوں گے, امی ابو کے ناراض ہونے کا خوف ہے, خدا اور رسول ناراض ہو تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں. یار یہ کیسی منطق ہے؟ تو اس لیے مہربانی کر کے مسجد کی صفائی کا ستھرائی کا پورا پورا پورا خیال رکھیے انشاءاللہ عز و جل. یہ مسجد میں بالوں کے گچھے اور کیا کیا پتہ نہیں وہ رلتے ہوں گے, اور میں تو ہر سال ترغیب تو دیتا ہوں کہ جیب میں ایک تھیلی رکھا کریں پلاسٹک کی. آپ میں سے بعضوں نے تو رکھی ہوگی جو پرانے تجربہ کا اسلامی بھائی سارا سال رکھتے ہیں ماشاءاللہ, بیچ میں بھی کبھی پوچھا تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ رکھتے ہیں بےچارے. تو مسجد میں یہ جو بھی کوڑا نظر آئے نا اس کو اٹھا لیا کریں, کہ جو مسجد میں مسلمان کو ایذا دینے والی چیز کو ہٹائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا. یہ اس کی فضیلت اس میں لکھی ہے فیضان اعتکاف میں, اس طرح کی مطلب فضیلت لکھی, اگر الفاظ مل جائے تو فیضان اعتکاف. جہاں مسجد کے آداب کے مدنی پھول وغیرہ اس میں ہوگی, اور پردے کی بھی توبہ توبہ, یہ تو ان کو 12 چادریں لانی پڑیں گی یار. پردے میں پردہ کرتے نہیں ہیں, یا تو اوندھے پڑے یا پھر تو جو ہو نہ ہو فرش کا, یا پھر چت پڑے. اب یہ کہ چت پڑے پڑے سونے سے بعض اوقات ایسی شرم و حیا والی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہ جانے کتنوں کو وہ بدنگاہی کی دعوت دیتی ہوگی. اور پھر اگر یہ آ جاتے تو امی کے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, باجی کے سامنے بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, ابو کے سامنے بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, جوان بیٹی کے سامنے بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. توبہ توبہ یار, شرم کرو, ارے شرم کرو, ڈوب مرو. ایسا کرتے ہو آپ, کچھ احتیاط نہیں کرتے, محتاط ہو جاؤ یار. کیا آپ کو ہو گیا ہے, ہم مسلمان ہیں, شرم و حیا ہمارا زیور ہے. اور حیا جتنی بھی ہو اچھی اچھی اور اچھی ہے. الحمدللہ جان قربان کے نعرے لگانے والوں, میری آج سے نہیں برسوں برسوں سے عادت ہے, کبھی مجھے بغیر چادر کے سویا ہوا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. چاہے آگ برس رہی ہو, اتنی شدید گرمی ہو, میں الحمدللہ موٹی چادر اوڑھ کے سوتا ہوں. اور ایسی پکی عادت ہے کہ چادر کے بغیر اب تو مجھے نیند بھی نہ آئے. اور چادر بھی چوڑی, یہ چادر نہیں کہ ادھر سے ہٹ گئی اور کروٹ لی تو کچھ اور نظر آ رہا ہے, اور ادھر کروٹ لی تو کوئی اور سین نظر آ رہا ہے. میری چادر بھی ڈبل چادر, جیسے یہ چادر ہے نا, اس کی ڈبل چادر, یعنی کہ اس کی تقریباً ڈیڑھ ہی چادر رکھتا ہوں میں دو پیس کر کے, تو جیسے کہ تین چادروں کی دو بنا لی. تو یہ ضروری نہیں ہے تھان سے پھڑوا کر بنائیں, یہ چادر تو مہنگی ہوتی ہے. کتھئی بھی ضروری نہیں ہے, کوئی سا رنگ آپ رکھ لیجئے, لیکن چادر موٹے کپڑے کی ہو اور اتنی چوڑی ہو کہ آپ کروٹیں بھی لیں تو وہ آپ کے اوپر نیچے سے کہیں دائیں بائیں یا وہ آگے پیچھے کی بے پردگی نہ ہو. الٹے سوئیں گے تو پیچھے کی بے پردگی ہوگی, ورنہ آگے چت سوئیں گے تو آگے کی بے پردگی ہوگی. بلکہ کروٹ بھی لیں گے تو چھوٹی چادر پتلی چادر تو ہٹ جائے گی, تو وہ بھی بے پردگیاں کرے گی, جو آپ سب سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے اپنی چودر یہ چادر منگائیں, یہ اپنی جو پلنگ پوش ہوتا ہے یہ اکثر چوڑا ہی ہوتا ہے, تو یہ پلنگ پر اوڑھنے کی جو چادر ہے وہ, مگر جو بچوں کی پلنگیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کی نہیں, بڑی پلنگ ہے جو فل سائز کی ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں اس کو, ڈبل بیڈ کی بلنک بیڈ شیٹ اگر آپ کی لے لیں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈبل بیڈ بیڈ شیٹ موٹی آتی ہیں وہ لے لیں. بعض اوقات مشورہ عرض کر رہا ہوں, ہوزری کپڑے کی آتی ہیں, جیسے بنیان کا جیسے کپڑا ہوتا ہے, ایسا موٹا بنیان جیسا کپڑا آتا ہے, موٹا ہوتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی جلدی بدن سے سرکتی نہیں ہے. تو اس طرح یا کوٹن کی موٹی چادر لے لیں, جیسے باپا کی جو میں نے چادر دیکھی ہے اس میں کوٹن کی موٹی چادر ہوتی ہے اور بہت مدینہ چادر ہے. اللہ کرے کہ ہمیں حیا نصیب ہو جائے. کون کون میری باتوں کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنائے گا, جب تک اب چادر نہیں آ جاتی آپ نے مسجد کے فرش پر لیٹنا نہیں ہے, تو یہ تو پہلے سے لیٹے ہوئے خالی فرش پر. انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت دیں گے, آپ ان کی بھی انفرادی کوشش کر کے, یہ اچھی اس طرح میں نے توجہ دلائی, واقعی میری بھی توجہ تھی نہیں اس طرف. اللہ ان کو جزاک خیر عطا فرمائے. ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ, ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ, تو پہ کر حیا کا بنایا الہی تو میں کر حیا کا بنایا الہی تو میں کر حیا کا بنایا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسجد میں سونے والوں ہی کے لیے غالباً یہ مدنی پھول نہیں ہوں گے, ظاہر ہے کہ گھر کے اندر بھی سارے گھر والے جس ابھی آپ نے توجہ دلائی تھی, تو کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن کیا مرد کیا عورت, ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے سونے کے معاملات میں یہ احتیاطیں اپنے گھر کے اندر, کیونکہ عموماً گھر کے باہر سونے کا اتفاق کم ہوتا ہے, گھر کے اندر ہی آدمی سوتا ہے, وہی گھر کے اندر سونے کی جو عادت ہوتی ہے اس کا ظہور باہر سامنے آ جاتا ہے, وہ سامنے آتا ہے. تو ہم کیونکہ گھر میں سوتے ہیں زیادہ تر, وہ مہینے میں کوئی سال میں کہیں کہیں جا کر سونے کا اتفاق ہو جاتا ہے, تو اگر گھر ہی میں سونے کی عادت صحیح ہو, اس کے لیے میرا ایک مدری مشورہ یہ ہے کہ بچپن سے ماں باپ ہی بچوں کو سونے کی صحیح عادت ڈالیں, کیونکہ یہ عادت بچپن سے خراب ہوتی ہے. ہم بچے کو الٹا کر کے سلانے کے عادی ہیں کہ بچے کو جب الٹا کر کے سلاتے ہیں نا پیٹ کے بل تو وہ سو جاتا ہے, تو اب وہ سوتا ہے تو ہم کو یوں سکون آ جاتا ہے کہ ہاں بچہ سو گیا, پیٹ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلاتے ہیں. اب اس بچے کو پیٹ کے بل سونے کی عادت پڑ گئی, اب وہ جب بڑا ہوگا تو اس کو پیٹ کے بل ہی نیند آئے گی, اس کو اس کے نہ نیند نہیں آئے گی. تو بچپن سے آرادت امام علیہ سنت نے فتح رضویہ میں اس طرح کا ایک عبارت عطا فرمائی جس کا مجھے مضمون یاد ہے کہ بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ مشکل ہی سے نکلتی ہے. اب بچپن سے جس طرح سونے کی عادت تھی بغیر چادر کے بغیر کپڑے کے اور عجیب و غریب انداز, یعنی کہ وہ تمیز نہیں سونے کی, تو وہ ہی بڑے ہو کر وہ اس کا کہیں بھی آدمی جائے تو اس کا ظہور ہو جاتا ہے. لہذا اگر بچپن ہی سے والدین اپنے بچوں کو سنت کے مطابق سلانے کی عادت ڈالیں, اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ امیل سنت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز میں ہمیں سنت کے مطابق سونے کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیں. الحمدللہ عزوجل میں مجھے جب بھی امیل سنت کے ساتھ آرام کرنے کا کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کے کمرے میں, تو میں نے باپا کو سنت کے مطابق ہی سوتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ عزوجل, اور بہت ہی پیارا مہذب, مطلب ایسا سوئے آدمی کہ سو آدمیوں کے بیچ میں بھی سونا ہو نا تو اس کو سونے میں آر محسوس نہ ہو کہ میں سو جاؤں گا سو آدمیوں کے بیچ میں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ بعض لوگ ہوتے جو ایک کے ساتھ بھی سونے میں شرماتے ہیں, یار میرے کو سونا صحیح نہیں آتا, وہ بھی سوچ ہوتی ہے تو شرماتے, ورنہ وہ بھی نہیں شرماتے. لاکھوں میں کروڑوں میں ہوگا. ہاں بابا پڑے ہوتے الٹے یار. جی حاجی عبید رضا ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ, حاجی عبید رضا کے ساتھ بھی سفر کا موقع ملا, ان کے بیگ سے بھی اتنی بڑی چادر نکل دی جیسے آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا, اتنی بڑی چادر وہ نکالتے ہیں اور چادر کے ساتھ ہی سوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو بھی یہی دیکھا ہے. تو اللہ کرے کہ بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں اور بچیوں مدنی منع مدنی منیوں کو سلائیں, اسی طرح کے بڑے ہو کر ان کے سونے کے انداز سے ہمیں تکلیف نہ ہو ماشاءاللہ. ملی نا رواج نہ ملی, شاید ایک سے زیادہ جگہ پر ہوگی. یا مسجد کے آداب میں شاید واہ ہو, یا اعتکاف معتکفین کے لیے مدنی پھول اس میں بھی ہو, رواج اس میں بھی ہو, نہیں اس میں نہیں ہوگی. سوال چلائیے محمد. ہمارے جامعات المدینہ کے طلبہ جس سے پردے پردے کی ضرورت ہے یہ بھی بےچارے نہیں کرتے اور ہوتے بھی ہیں اکثر امرت, ان کے ساتھ خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. اور یہ بعض تو نادان اپنا کرتا اتار کے سوتے ہیں بنیان میں اور امرت, یہ تو ان پر تو پابندی ڈالنی چاہیے, سختی سے ناظمین کو چاہیے کہ ان کو اس طرح نہ سونے دیں, اور وہ لازمی طور پر ان کو اس طرح سونے کی ترکیب کریں کہ کسی طرح بھی کوئی یعنی کہ فتنے کا پہلو ان سے نہ ظاہر ہو. کاش ناظمین کا ذہن بنے ابھی ان تک آواز کون پہنچائے گا میری، مجلس اللہ کرے کہ میرا تعاون کرے اور اس طرح ان کو چوڑی چادروں کی ترکیب یہ بنا سکتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ چندے سے دینا ہوگا، سب اپنی اپنی نشانی لگا لیں اور اس طرح یہ ترکیب بنائیں۔ میں نے وہ تیبند کی تو ترکیب دی تھی، چند بار بولا پھر چھوڑ دیا میں نے، شاید اتنی کامیاب نہیں ہوئی کہ یہ پاجامے پر تیبند مان لیا کرے تو بھی کافی بچت ہو جائے گی، لیکن مجلس کے ذہن بنے گا تو ہی ہوگا، یہ بےچارے خود پردہ پردہ کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، مدنی انعامات کے حامل ہو جائیں گے تو ترکیب بن جائے گی، مدنی قافلوں کے مسافر ہو جائیں گے تو ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ، مدنی قافلوں کے مسافر کے زیادہ راہ میں نہ سامان قافلہ میں بھی یہ بڑی چادر کی یہ مدنی تربیت گاہ والے ترکیب بنائیں کہ لیٹنے کے لیے بھی اور اوپر اوڑھنے کے لیے بھی، نیا استائی بھائی یہ لائے گا نہیں، یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ اس کو دینا بھی پڑے گا واپس لینا بھی پڑے گا، یہ سب یہ مدنی تربیت گاہ والے اور مجلس سے مدنی قافلہ نوٹ کر لے کہ مدنی قافلے والوں کو یہ اپنا جو بھی امیر قافلہ ہوگا اس کے حوالے کی جائیں یہ چیزیں، اور وہ یہ چیزیں ساتھ لے جائے سب سے وصول کر کے واپس مدنی مرکز کو جمع کروا دے۔ الحمدللہ، تو یہ اس طرح اللہ کرے گا ساری جگہ مدنی قافلوں والے بھی اگر مدنی قافلے میں ایک چادر بچھانے اور اوپر یہ چوڑی چادر اڑانے کی ترکیب کریں گے نا تو پھر بھی ان کی عادت پڑے گی، اس طرح بھائیوں کے گھروں میں وہ انشاءاللہ ایسا کریں گے تو ٹھیک ہے نا، یہ آپ مزید ابھی سب سن نہیں رہوں گے، یہ ابھی یہاں تو ہیں انشاءاللہ تعالی، امید ہے کہ اس کو مزید نافذ جامعات میں بھی خرید لی جائیں چادریں اور ان میں علامتیں ہوں، الگ الگ معتکفین کے لیے بھی تاکید ہوتی ہے کہ ہر چیز پر اپنی علامت لگائیں تاکہ مکس نہ ہو جائیں۔ یہ آپ بھی ہیں ساجد باپو، بابا اس میں بعض علاقوں میں الحمدللہ یہ ترکیب بھی ہوتی ہے کہ زیادہ راہ وہ اپنے ذیلی حلقوں میں ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ماہ قافلوں کی ترکیب ہوتی ہے تو اپنا چولہا برتن یہ سب سامان ان کا اپنا لیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کی جیسا آپ نے جو ارشاد فرمایا تو یہ چادروں کا بھی اسی میں ہی ترکیب بنائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کے دوران اس کی بھی ایک بھرپور تربیت ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ بس موٹی چادریں ہوں، اور وہ کون سی آپ نے بتایا اس کا کپڑے کی قسم؟ حوضری کپڑا تھا نا، وہ بنیان کا جیسے کپڑے ہوتا ہے نا یہ حوضری کپڑا کہلاتا ہے، یہ کاٹن ہی ہے مگر یہ حوضری فیبرک کہلاتا ہے، جو کپڑے کا کام کرتے ہیں وہ میری بات سمجھتے ہیں، تو جس کپڑے کا بنیان ہوتا ہے اسی میں موٹا کپڑا آتا ہے، یہ بنیان کی گرامیج جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، اور زیادہ گرامیج کا کپڑا لیں گے نا تو اس کی تھیک زیادہ ہوگی اور وہ مطلب وہ بدن سے سڑکتا نہیں ہے، میرا اپنا مطلب کہ اس کے استعمال کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ بدن کو چپکتا ہے کسی بھی چیز سے جلدی پھسلتا نہیں ہے، نہیں پھسلتا۔ مدینہ مدینہ مہنگا ہوتا ہے؟ نو بابا اتنا مہنگا نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے۔ تو یہ قافلے والے یہ نوٹ کر رہے ہیں، یہ کپڑا حوضری کپڑا موٹے والا، اگر وہ نہ ملے تو پھر وہ جو آپ جو کاٹن کپڑا استعمال کر رہے ہیں تو موٹا ہی ہے مگر حوضری نہیں ہے، وہ حوضری لیکن پھر بھی مدینہ مدینہ بابا 100% کاٹن آپ لے لیں فیبرک اور وہ اس کو بھی استعمال کریں وہ مدینہ مدینہ ہے۔ اب بعض لوگ ہیں نا گلاٹیاں کھاتے ہیں، وہ اس کے لیے بازیاں کھاتے ہوئے کہاں کے کہاں نکلنے کے لیے حوضری کپڑا ہے، وہ بدن پر ہی لپٹا رہے گا، ہاں جی ایک تیبند بھی ہونا چاہیے پاجامے کے اللہ کرے تاکہ تیبند بھی ان کا ساتھ میں لڑکتا رہے، یا اپنے آپ کو باندھ دیں۔ ہاں صحیح بولتا ہوں، اٹھتے ہیں تو پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بابا، رات میں کب پلنگ کے نیچے گر پڑے ان کو یہ بھی نہیں، جب آپ کے ٹوٹے گا تب عادت نکلے گی، اتنی پکی نیند ہوتی ہے، اٹھا اٹھا کر تھک جاؤ پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ آسانی کرے۔ دیوار کے ساتھ کھونٹی لگا کر گھر میں یہ تجربہ کریں، ہم دیوار کے ساتھ کھونٹی لگا کر آپ اپنے آپ کو یعنی کہ ایک رسی لپیٹ کر یا کسی طرح بھی ترکیب بنا کر باندھ دیں، یا دونوں طرف موٹے موٹے گول تکیے رکھ دیں، کوئی یعنی کہ بڑی سی گدڑی کا وہ گول جس طرح مسجدوں کی گدڑیوں مسجد کی دریوں کو بے دردی کے ساتھ تکیہ نما بنا لیتے ہیں نا، تو اس کو تو اب تکیہ آپ نے بنانا ہی نہیں ہے، اب اپنی گدڑی کو تھوڑی تکلیف دیں اس کو یہ بنا کر آپ دونوں طرف اس کو فکس کر دیں، اور آگے پیچھے اینٹیں سائڈوں پہ رکھ دیں، کوئی ایسی ہیوی چیز پیٹی یا باکس کہ آپ اگر کلٹی پلٹی کریں تو ہو نہ سکے ان کو نیند ہی نہیں آئے گی، یہ ادھر ٹکڑیں گے آنکھ کھلے گی ادھر ٹکڑیں گے کھلے گی پھر نیند چڑھی ہوئی ہوگی نا لات ماریں گے اس کو ہٹائیں گے ہٹ جاؤ ایک آدھ کروٹ کا اگر فاصلہ لے لیں اپنے رنگ میں بھلے یہ اپنی کشتی کرتے رہیں اس سے باہر نہ جائیں واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے وہ ہے نا سونا کیسا سونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے چلو آپ کو اٹھا لو اس کو کبھی اس میں صبح کی سال میں کی اور یہ سب اس میں اس لوگوں کے اقوال آ جائیں گے اچھا وہ اپنے ایک حدیث شریف میں نے بیان کی تھی مضمون وہی تھا جو میں نے بیان کیا تھا تو وہ بار شریعت حصہ سوم جلد پہلی صفحہ نمبر 643 ابن ماجہ کی ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد سے اذیت یعنی تکلیف کی چیز نکالے اللہ تعالی اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا جزاک اللہ سوال چلائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اہل سنت ایک اچھا پرشن جو پوتر قرآن حدیثر مدد ہر سمپرکے برننا ایسے ہر ہوں سوندر رمنی اور ব্যস্তবাসী পুরুষদের জন্য এই তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে দেওয়া হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হুররা কি শুধুই রমণী এবং হুরদের মধ্যে কি কোনো পুরুষ শ্রেণী নাই এবং কোনো মহিলা যখন ব্যস্তবাসী হবে তার যদি স্বামী না থেকে থাকে তাহলে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা আমার দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমাদের ঘরে আমাদের বাবা মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে স্ত্রী সবাই বসবাস করি তা সেই ক্ষেত্রে জামাতে নামাজ পড়ার যাবে কিনা সবাইকে নিয়ে বা যদি যায় তো কিভাবে যাবে নিয়মটা আমি জানতে চাচ্ছি এই আমার প্রশ্ন ইআরএ ইনফোটেক লিমিটেড কে ম্যানেজার ডাইরেক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ভাই নে সওয়াল কিয়া হে کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا سوال ہے قرآن و حدیث میں حور کے متعلق ذکر آیا ہے اور حور کو خوبصورت عورت بھی کہا گیا ہے اور جنت میں مردوں کو اللہ کے طرف سے حوروں کو دیا جائے گا میرا سوال ہے حور کیا صرف عورت ہے اور جو عورت جنتی ہے جن کے شوہر نہیں ہے اس کے لیے کیا کوئی اس طرح کے انعام ہے میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے گھر میں والد والدہ بھائی بہن بیٹا بیٹی اور بیوی ہے ان میں سے کیا سب کو لے کر جماعت کر سکتے ہیں اگر سب کو لے کر جماعت کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح برائے کرم اس کا جواب دے کر ہمیں احسان کریں جزاک اللہ آمین جنت میں حوریں مردوں کو دی جائیں گی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بیوی کا رول ہوگا اس کا اس طرح اور جو عورت جنت میں گئی اس کا شوہر جنت میں نہیں گیا تو اس عورت کو کسی نہ کسی جنتی مرد کے نکاح میں دے دیا جائے گا دوسرا سوال انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ گھر والے سب مل کے جماعت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اب چونکہ اس میں بیٹی بھی شامل ہے تو جو کہ عورت ہے تو عورت مرد کے ساتھ جماعت میں شامل نہ ہو بیوی ہاں میاں بیوی آپس میں جماعت کر سکتے ہیں بس یہ دو بیٹی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتی بیٹا بھی نہیں اب بیٹا بھی شامل نہیں ہوگا کیونکہ وہ نہیں اگر بیٹا ہے اور بیوی ہے تو عورت کے جو صرف میاں بیوی ہی با جماعت نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں, جبکہ وہ جو نماز پڑھائے وہ شرائط امامت پر پورا بھی اترتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ فرچی آپ کو سلام بھی کہا ہے علیکم. اور سوال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے آج کل عموماً تو ویسے دیکھا, لیکن مغرب کی نماز میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کر پیچھے کی طرف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جلدی جلدی جلدی جلدی. اچھا جو بعد کے نمازی ہوتے ہیں مسبوق, وہ بیچارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جا کر ان کے پاس جان پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب بعض اوقات وہ نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں تو اس میں نماز پڑھنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بلکہ ایک کے بارے میں تو یہاں تک بتایا گیا تھا کہ اس نے تو غصے میں جیسے نہیں نماز ہی توڑ دی اپنی, وہ رش لگ جاتا ہے پیچھے کی صف کے اوپر, تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایسا, ہاں جہاں یہ واقعی مسجد کریمین میں بھی ایسا دیکھا ہے اور پیچھے نکل جاتا ہے. اوہو ہو, یعنی کہ مسجد کریمین میں جب بھیڑ ہوتی ہے نا بہت آزمائش ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جب نماز کا سلام پھر جائے تو اگر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہرگز اس کی طرف سے نہ نکلے, کیونکہ وہ ایک تو نمازی کے آگے سے گزرنا اس کا اپنا عذاب اتنا سخت ہے, یعنی روایتوں میں مختلف عذاب کا تذکرہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے اسی جگہ پر 100 سال کھڑے رہنے کو قبول کر لیتا, زمین کو زمین میں دھس جانے کو قبول کر لیتا, مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ آگے گزرنے کی ترکیب کرتے ہیں, تو جہاں اگر رش ہے اور پیچھے نہیں جا پاتے تو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ جہاں نماز پڑھی وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. وہ تو ہٹنے کا اس لیے تھا کہ لوگ بعد میں آنے والے کو یہ شک نہ پڑے کہ یہ جماعت ابھی ختم نہیں ہوئی, تو اس لیے آگے پیچھے ہو جائے تو اچھا, لیکن آگے پیچھے ہونے کے بھی وہی آداب ہے نا کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو, کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورت نہ بنے, کسی کو تشویش نہ ہو پریشانی نہ ہو. تو اس لیے اب جیسے اب اس وقت یہاں اعتکاف میں رش ہے تو ٹھیک ہے, جگہ نہیں ہے تو آپ وہیں سنتیں پڑھ لیں, جہاں فرض پڑے تو گناہ تو ہے نہیں, نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقع ہے وہاں سے پیچھے چلا جانا. تو مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں, اور خصوصاً جن حلقوں کی باری ہوتی ہے رمضان حال میں آنے کی, ان کو زیادہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ان میں سے بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم کو سب سے آگے جگہ ملے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ فرض پڑھتے ہی ان کا ذہن بنتا ہی ہوگا کہ یار اب جوں تو ہم جلدی پہنچے تاکہ وہ حفاظتی امور کے مسائل بھی تو حل کرنے, تو یوں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اپنا شوق پورا کرنے کے لیے رمضان حال میں آگے بیٹھنے کے لیے, جو کہ حد میں حد اگر بڑھ جائے تو مستحب ہے اور اس کی وجہ سے شاید گناہوں میں پڑ جاتے ہوں کہ نمازی کے آگے سے گزر گئے, اس کو کونی ماری, اس کو دھکا مار رہا ہے کر کے اس کو کھینچ کے ہٹا دیا, اور یوں دل آزاریوں کے بھی سامان کرتے ہوں بعض نادانستانی بھائی, اور پھر آگے یوں پہنچتے ہوں. یہ آگے ہونے کا جن کو شوق ہوتا ہے نا, ان کے لیے گناہوں کے بغیر ذرا آگے بڑھنا ہوتا دشوار ہے. اس کا مجھے اپنا تجربہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ساتھ طواف کرتے تھے, ان کا بڑا آگے ہی ہوتے تھے, اور میری عادت ہے کہ میں مطلب ادھر ادھر دیکھوں نہیں طواف میں, اپنی دھن میں طواف کروں, مگر میں نے ایک بار دیکھ لیا تو وہ یوں چل رہے تھے. ارے میں نے کہا تیرا بھلا ہو یہ کیا کر رہا ہے, اتنے حاجیوں کو اللہ کے مہمانوں کو یوں تکلیف دے کر الیاس کا قرب حاصل کر رہا ہے, تو یہ قرب تجھے خدا کا قرب کیسے دلائے گا, یہ الفاظ نہیں تھے میرے, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اب یہ کہ میرے قریب آنے کے لیے اتنا اللہ کے مہمانوں کو جو کونیاں مارنا, توبہ استغفر اللہ, کہ اب تو یہ اس کی تلافی کیسے ہو, کتنوں کو خدا جانے اس تکلیفیں پہنچائی ہوں گی, اب کس کس کو ڈھونڈے اور کس کس سے معافی مانگے. تو اسی طرح جو اس طرح میرے پاس آنے کے لیے اڑم مڑم دم دم دم دم کر کے مسجد میں بھاگتے ہوں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا یار, کتنے بےچارے رکعتیں بھول جاتے ہوں گے, کتنے بدزل ہو کر جو پہلی بار آیا ہوگا ماحول دیکھنے کے لیے مدنی, کہ چلو بہت سارے احتکاب کیے ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ صرف انسانوں نے احتکاب کیے ہیں یا جانور بھی گھس گئے, تو ڈم ڈم ڈم ڈم کر کے کتوں کی طرح بلوں کی طرح بکروں کی طرح دوڑتے ہوتے, تو یہ دیکھ کر دعوت اسلامی کا تاثر کیا رکھتے ہوں گے یار, ہم نے تو سنا یا مسلمان احتکاب کرتے ہیں, انسان احتکاب کرتے ہیں, یا تو انہوں نے بھیڑ بکرے بھی احتکاب میں بٹھا دیے, یہ بھاگتے ہوتے, کتے بلے بھی داخل کر دیے جو بھاگتے ہوتے ہیں. تو اب کسی طرح اس طرح کے دو ٹانگ والے غیر انسان کو آپ یوں یوں کرتے ہوئے دیکھو نا, ڈم ڈم ڈم ڈم ڈم ڈم کرتے, تو ان کو سمجھاؤ گے یار بھائی مسجد ہے, یا یہ مسجد انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, عبادت کرنے والوں کے لیے, یہ بغدڑ مچانے والوں کے لیے نہیں ہے. بغدڑ تو جب مچتی ہے تو وہ بے اختیار ہوتی ہے, اللہ نہ کرے اس کی نوبت نہ آئے, لیکن یہ بغدڑ کہ صرف آگے بیٹھنے کے لیے, تو ٹھیک ہے اب یہ طے ہوا, نہ دوڑیں گے نہ دوڑنے دیں گے کسی کو, اور اپنی جگہ پر سنت اطمینان سے پڑھیں گے, رمضان حال میں اتنی ساری جگہ ہوتی ہے مل جاتی ہے, بس آگے کے لیے یہ بیچارے ایسا کرتے ہیں بعض نادان, تو ان کو اب سمجھدار مسلمان یا اپنے بنانا ہے, ہو سکتا ہے جو سو گئے ان میں بھی یہ ہونا ہے خطرہ ہے, تو اب یہ کہ ہم سمجھا ہی سکتے اور کیا کر سکتے ہیں, تو میں اتنے سخت الفاظ میں چم سمجھاتا ہوں, اور کوئی مبلغ سمجھائے گا تو بھی لڑائی کریں گے آپ اس سے, مبلغوں کو میرے ہر انداز کی نقالی نہیں کرنی ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا للذی وعدته واجعلنا فی شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد ان شاء الله ابھی مدنی مذاکرہ چند منٹ جاری رہے گا, پھر اذان کا اعلان کر دوں گا میں انشاءاللہ. تشریف رکھے اور تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, کل زہر کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ. اب یہ سارا مہینہ دو مدنی مذاکرے تراویح اور زہر کے بعد ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. کل زیادہ وقت ملے گا, آج ہم کو جمعہ تھا اس لیے مدنی مذاکرے میں وقت کم ملا, کل بھی آنا زہر میں انشاءاللہ. جو باہر سے تشریف لائے ان کو دعوت دے رہا ہوں, متقب ان کو تو پتہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس 8 گھنٹے ڈیوٹی پر کام کرتے ہیں اور اس میں ہمیں وقفاً 1 گھنٹہ چھٹی ملتی ہے, جس میں ہمیں 1 گھنٹے میں نماز اور کھانے کا وقفہ ملتا ہے, اگر کیا ہم اس میں اپنا ذاتی کوئی بھی کام وغیرہ کر سکتے ہیں؟ وہ اجارے پر اجارہ ناجائز, لیکن یہ تو اجارے میں ایک گیپ مل گیا. یہ گیپ میں اب یہ کھانا کھائے اور یا اور کوئی کام کرے تو جائز ہے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کام کرنے کی وجہ سے آپ کی جو وہاں کام کرنے کی اسپیڈ ہے اس میں فرق نہ آ جائے, یہ تھوڑا آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ بالکل آپ یعنی کہ اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھکن ایک دم لگ جائے اور اس کام میں کوتاہی ہو جائے جو آپ کو سونپا گیا ہے جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اقبال ہے, میں آر ٹی ایل ریلوے ٹرین لائٹنگ میں کام کرتا ہوں. میرا سوال بابا جانی سے یہ ہے کہ ہم انڈر گیئر میں کام کرتے ہیں ٹرین کے نیچے, اوپر سے باتھ روم کا پانی رستا ہے, کپڑے تو ہمارے پاک صاف ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا, اس صورت میں نماز کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی مدنی پھول عنایت فرما دیں. عموماً تو خیر وہاں نجاست ہی ہوتی ہے, لیکن اب مطلقاً اس کو جب تک نجاست کا اثر نہ ہو اس میں ناپاک کہہ سکیں. ہاں پانی بھی ہوتا ہے, وضو بھی کرتے ہیں لوگ, نہاتے بھی ہوں گے اس میں, تو اس لیے وہ پانی یا تو پتا چل جائے کہ کوئی کسی نے پیشاب کی دھار ماری اور وہ آیا کپڑوں پر تو ناپاک ہوا, یا گندگی کا کوئی فضلے کا یا اثر دیکھا تو ناپاک کہیں گے, ورنہ مطلقاً صاف پانی ہے اور اس میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے, نہ نجاست کی بو ہے نہ نجاست کا رنگ ہے, تو اب یہ پانی جو ہے پاک اس کو کہیں گے, نماز اس سے پڑھی جا سکے گی. البتہ یہ کہ تقوی یہی ہے کہ اس کو بدل دے اس کپڑے کو تاکہ وہ دل میں وسوسے نہ رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران اطاری ہے, رضوی کابینہ لانڈی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھنے والا مدنی انعام عطا فرمایا, تو صلاۃ و توبہ پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں اور اس کے فوائد و فضائل بھی ارشاد فرما دیجیے. جب گناہ ہو جائے تو صلاۃ و توبہ پڑھنا مستحب ہے, تو یہ ہم نے مدنی انعام رکھا ہے کہ عموماً کچھ نہ کچھ دن میں ایسی بھولیں ہو جاتی ہیں آدمی کی, لیکن ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ آج کیا ہی کیا ہے, اپنے کو ہر ایک جانتا ہے. تو جو ہم نے مدنی انعام میں روز کی 2 رکعت نماز توبہ ڈال دی, تو اس میں یہ کہ کوئی اس کی مخصوص نیت نہیں ہے, بس یہ کہ نماز مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ میں نماز توبہ 2 رکعت ادا کرتا ہوں, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے یا کوئی سی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور سلام پھیر لیں, پھر دعا مانگے توبہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 687 پر حدیث شریف ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے گا. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ بہار شریف نے یوں لکھا ہے جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا پھر اللہ عز و جل کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی. اور کون گناہ بخشے اللہ کے سوا, اور اپنے کیے پر دانستہ ہٹ یعنی ضد نہ کی, حالانکہ وہ جانتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھے دو زانو بیٹھ کر نماز کے احترام کے لیے اور جواب دے کر ثواب کا خزانہ حاصل کیجیے.